हराकृष्ण मद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र मैत्रेयपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमये नमः वसुदेव सुतम देवम कलशचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुभद्रात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसे भगवान सर्वव्यापक है तो जहाँ भी हम प्रणाम करते हैं वो भगवान को मिल जाता है, बिल्कुल। जहाँ भी भोग चढ़ाते हैं वहाँ भगवान को मिल जाता है। क्या ऐसे ही अपने गुरु महाराज को हम जहाँ दूर से बैठे प्रणाम करें और भोग लगाएं तो उनको भी मिल जाता है क्या? वो भाव से मिलता है। और भगवान तो सब जगह है, सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति, सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति, सब नमस्कार, सब में भगवान है, भगवान सब जगह है। आपका भाव होने से आपको फायदा होगा, भगवान तो सब जगह है ही, संदेह किंचित मात्र भी नहीं है। आप भाव मानो तो आपके बाद फायदा होगा, आप नहीं मानो तो आपको फायदा नहीं होगा। गुरु में वैसी भावना है ना, गुरु भी वैसी प्रकार से भोग लगावे तो मिल जाएगा क्या उनको? भगवान के तो है। हाँ, गुरु की बात कही नहीं जा सकते। आजकल गुरु प्राय गुरु प्रणाम में नहीं होता है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, परंतु आज गुरु में गुरुपना नहीं दिखता है। प्राय तो अपना प्रचार करते हैं, अपना व्यक्तिगत, वो कैसे पहुंचेगा? अपने व्यक्तिगत गुरु बना कर अपना प्रचार, हमारी टोली बन जाए, हमारे बहुत से आदमी हो जाए, ऐसी बात से शिष्य बनाते हैं तो उनको मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये समय देता हूँ, आप भगवान को गुरु मानो, भगवान को गुरु मानो, यही बात बढ़िया होगी। आजकल मैं देखता हूँ तो भाई हमें देखता नहीं, हम क्या करें? हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, परंतु ऐसे मिलते ही नहीं। सम्मति पूछे किसी, कोई बात ही पूछे तो किसे पूछे? लोग कह देते हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी है, आगे हमारा मिलती नहीं बात। हम तो हताश हुए हुए हैं, आजकल अच्छे आदमियों से हताश हुए, मिलते नहीं, करें क्या करें? हमारे मन में आती है, जहां मिलने को जावे और विचार करें तो वहां बात और ही दिखती। वह मैं शायद हमारा अभिमान हो, क्या हो, वहां अभिमान तो यू नहीं कि मैं जाता हूं देखने के लिए, मेरा जाने का मन नहीं होता है, फिर भी मन कर जाता हूं, आगे मिलता नहीं, हमें मिला नहीं। भाई मैं कैसे बताऊं? अब है कोई तो गुप्त जी से बैठे जानते नहीं, हमारी जानकारी में कोई ऐसे संत दिखते नहीं, विद्वान दिखते हैं, अच्छे पढ़े लिखे ऐसे दिखते हैं, पर तात्विक बातें ठीक तरह जानने वाले मिलते नहीं। अपने अपने गुरु कहते, सब कहते हैं हमारे गुरु जैसे, हमारे गुरु जैसे, वो तुम्हारे हैं। सब चीजों को ठीक जानने वाले ऐसे पुरुष बहुत कम है। हम एक धारणा से मानते हैं कि अभाव नहीं होना चाहिए, संत मिलना चाहिए, होना चाहिए, पर वो देर ना आते थे। हम गए हैं बहुत थोड़ी जगह, वहां जा करके वही उस बार देखे, ना बात चली है। वहां पाला छपा दिया कभी में ये कैसे गए, एक साधु गीता सीखने नहीं आए, मेरा साथ में थे। मैं अगर कुछ बताऊं तो बोलो मत, मेरे को गीता सीखा ऐसा दिखते नहीं, मैं समझता हूँ अभिमान है, अभिमान ऐसा जानता हूँ मन में, पर ये भी जानता हूँ कि खोरा अभिमान नहीं है। उनकी गीता मैंने देखी है, उनसे मिला हूँ, कोई संतोष नहीं होता, इस वास्ते ऐसा मैं नहीं कहता। मेरी सम्मति से भगवान को गुरु मानो, बात है, और गुरु बना लिया है तो उनको भेंट पूजा कर दो, को भेंट पूजा के लिए ही गुरु बनते हैं, तो भेंट पूजा कर दो, पैसा दे दो, बस वो राजी हो जाएंगे आप, ठीक है, रुपया 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपया 100 रुपया आपकी मर्जी हो तो दे दिया कर, नेक चुका इसलिए दे दो, इतनी बात नहीं थी। ये बात भगवान को गुरु मानो आप, ये बात असली गुरु मिलते नहीं, मैं क्या बताऊं। आज जैसे दुष्काल पड़ता है, वर्षा नहीं होती तो खेती कैसे हो, ऐसे ये गुरु का काल पड़ गया, काल पड़ गया, बड़ी भाई काल पड़ गया, गुरु की फसल आई नहीं। इस वास्ते भगवान को गुरु मानो, ऐसे गुरु बना लिया और गुरु देता वे राजीव जाते हैं, वे रुपया चाहते, आपका गुरु कैसा होगा, आपका पोता चला है, आपके हैं रुपये, रुपयों का वो चेला, तो आपका पोता चला है, आपका चेला रुपया, रुपया का चेला भाई, पोता चला हुआ, वो गुरु कैसा होगा, हमारे समझ भाई को रुपया दे दो बस। भगवत प्राप्ति का मार्ग कोई एक ही है या अनेक है? अनेक तरह के है, पर एक ही है, अनेक तरह के मार्ग है, परंतु एक ही मार्ग है, क्या त्याग, एक संसार का त्याग, एक ही मार्ग है, अनेक मार्गों में एक ही मार्ग है। अनिवार्य है क्या? अनिवार्य है बिल्कुल, संसार वार्षिक तो कैसे होगा, साधा शेती पीत नील पर नारी से हसबो, दो बात बने नहीं आटो का मोर भुसबो, कैसे अटका होगा, दो बात बनते आपका मन जहां लगे आप लगो, हमारी सम्मति नहीं है, पर आपकी है मर्जी तो मर्जी हो, अरे मर्जी हो जाए करोगा, मैं कह दूंगा करोगा भाई, करोगा मर्जी से, तो फिर हम बेइज्जती क्यों हो रहा हूं, खुश हो जाओ करो, खुश हो जाओ। हमने तो ऐसी बात सुनी है, पढ़ी है, लिखी है, कही है, लिखी भी है, तत्काल मिलता है परमात्मा, परमात्मा के समान सस्ता कोई नहीं है, सबसे सस्ता ये तत्काल मिलता है, ऐसी बात है, ये पन्ना है ना देखा हुआ, चपा हुआ पाना, वो पाने में लिखा हुआ है परमात्मा के प्राण तत्काल मिलेगा, ये पाना तत्काल तत्काल। अब पूछो और अब पूछते हैं तो कुछ फायदा होता है, जानते हैं क्या बताओ। परमात्मा की प्राप्ति में प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल होने वाली, अभी अभी अभी अभी अभी, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सब जगह है, सब जगह है पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सब जगह और सबके हृदय में, सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुष्ठित है, सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर है। संसार के मान भोग परमात्मा, खास कर रुपया भोग, ये दो का त्याग करना पड़ता है, एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग, और अनेक मार्ग है अनेक, त्याग बिना प्रण नहीं परमात्मा प्राप्त। आप रुपया को भोगों को चाहते हो तो परमात्मा के प्राप्ति कोई बातें करते हैं, कोई बातें भीतर चाहना तो रुपयों की है, भोगों की है, आराम की है, मान की है, बढ़ाई की है, ये भीतर चाहना तो भगवान कैसे मिले। सबसे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष होते हुए भी नहीं की तरह है, सन्न प्रसन्न व परा पुरुष पूरा सीत सर्वज्ञ मुनि ने कहा है, सन्न प्रसन्न व होते हुए भी नहीं की तरह है, मिलते नहीं, सबसे अधिक व्यापक है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, सबका है, सबके प्रेमी है। आठ बातें बताई श्रीमन में, सर्वोपरि है, उसे मुरमुर कोई है नहीं, वो सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है और सबके है, ये सबके हृदय में है, सब जगह परिपूर्ण है। और बताई मैंने बात कि आप सबको परमात्मा का स्वरूप समझो, सब परमात्मा है, परमात्मा है। खेती का दृष्टांत देकर बताया है, आप सबको समझो, मानते हो अरे आप कैसे करें बताओ, मानते हो तो सब देखो, देखो सब देखो मान। एक संत के सामने एक सज्जन आए और अगर सब जगह परमात्मा है तो दंडवत करना शुरू कर दिया, पर मैं दंडवत भूमा आश्व चांडाल गो करम कुतार चांडाल गौर गदा नमस्कार कर भंग पड़ कर गए, नमस्कार शुरू किया। एक मरे हुए मरा हुआ करता है उसको नमस्कार किया तो जी कर उठ कर भाग गया, एक दायरे मर ने पटका रहा सिद्धा ही करते हो गए, निकलो यहां से, निकाल दिया अपने पास नहीं रहने दिया, सिद्धा ही करते हो क्या महाराज जी, समझ में नहीं है। मानो एक संत थे और ये साधन किया, एकनाथ जी महाराज करने से दंडवत करने, दंड भागवत मिलेगा, भागवत में विश्व जयस मेहमान अनुसार निशम दीड बीड़ांश देही के प्रणवे दंडवत भूम आश्व चांडाल गो करम, इसकी साधना की उन्होंने, इसलिए नमस्कार किया। तो एक मरा हुआ गधा पड़ा था, मरा हुआ गधा, लोगों ने समुदाय इसको नमस्कार करो, नमस्कार करो जी तो ठीक है भाग गया, एक दाज महाराज ने मोट फटकारा, फिर निकलो यहां से, यहां माता ना चल निकलो, सिद्धा ही करते हो, अरे परमात्मा की प्राप्ति करते हैं सिद्धा ही करनी चाहिए, निकालते हो कथा जी उठा भाग गया। तो दंडवत स्वामी ने दंडवत भागवत में लिखा प्रवे दंड भोगो आश्वर चांदाल घोर खरम कुत्ता चांदाल गौ और गदा इसका मतलब कुत्ता हो गदा हो कुछ सबको सब भगवान है। मैं कहता हूँ सब भगवान है, सब भगवान है, साक्षात भगवान। बाजरे की खेती को लोग बाजरा कहते हैं, एक दाना दिखता नहीं, एक दाना ही दिखता नहीं, पर बाजरी कोरी बाजरी है, कोरी बाजरी, कोरी बाजरी, केवल बाजरी है, दाना एक भी नहीं दिखता। और बाजरी बाजरी होती है, पुराना बीज है, सरकार कहते हैं बीज मांगो तो एक सीटल दिख ले, वो बाजरा मांगो वो बाजरा नष्ट करते हैं, सौ सौ दो सौ दो सौ सिटे एक एक दाने एक दाने, एक बाजरी के दाने में सौ सौ सात सौ दो सौ सिटी सिटी छोटी दाना मोटा शीतकाल में छोटे दाने मैंने देखी हुई है, दाना बड़ा मीठा होता है शीतकाल में, काटे नहीं मिकाद काटे नहीं मिक्सर में था एक मोटे सरकार कहते हैं मत ये मत ये बात मत लो एक सीटा लंबा बस सरकार ये है। मैंने उन लोगों से कहा आप बीज खत्म मत करा, अपने बीज रखो। तो बाजरे की खेती बाजरे ही कहते हैं सभी, अरे बाजरे ही होता है परंतु दिखता नहीं, बाजरे खेत में घास दिखता घास, ऐसे ही घास दिखता है वो साक्षात परमात्मा है, साक्षात बाजरा है जो दिखता परमात्मा है, परमात्मा है। अगर ये शुरू कर दो आप तो निहाल हो जाओ, पर मानते हो नहीं आप, स्वीकार नहीं करते हो, सब परमात्मा साक्षात परमात्मा है, सब परमात्मा साक्षात पर मैं दंडवत भूमो भूमि के ऊपर भागवत में लिखा, भागवत में भागवत लिखा, मेरे घर की बात है नहीं, भागवत की बात है। गीता में लिखा वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव सबको ध्यान रखना होगा, तुम खुद भी वासुदेवी हो, खुद भी और सब भी, आप अकेले अलग रह जाओ अलग नहीं कुछ नहीं, आप ही ऐसे मान को कृपा कर, कृपा करे मान लो इस बात को, स्वीकार कर लो आप भी परमात्मा का स्वरूप साक्षात, इसमें संदेह नहीं है। भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है, मत्ता परतरम नान्यत कंच दस्ति रंजया, आम एव न बतो अन्यत, मैं ही हूँ मेरे दूर नहीं है, ऐसी बुद्धि थी। बोलो क्या आपके पास रहे, गुरु बनाओगे, सेवा करोगे, रुपया दोगे, कपड़ा दोगे, तो मेरे कहना मान लो क्या रहते आपके, एक ब्राह्मण के कहने से ब्याह हो जाता है, एक बार लड़की सदा के लिए पति पिता हो जाती, तो एक ब्राह्मण के कहने से हो जाए तो एक साधु करने बाटे की बात है नहीं, पर आप मानते नहीं हो क्या करें, आप मानोगे भगवान है, भगवान है, एक बार स्वीकार करें, एक बार, एक बार परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, एक बार माने भगवान है बस काम खत्म हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण, पर आप मानते नहीं तो क्या करें बताओ, आप बताओ कोई उपाय। साक्षात बना। सब चीज परमात्मा ही है, परमात्मा से ही बना हुआ संसार सब। जैसे बाजरे की खेती बाजरे के दाने से ही पैदा हुई है, गेहूं की खेती गेहूं के दाने से ही पैदा हुई है, ऐसे संसार की सब वस्तुएं भगवान से ही पैदा हुई है, भगवान से ही। और भगवान ही रहेगा, और भगवान से होने वाले को आप भगवान नहीं समझते, मानते नहीं, क्या करें बताओ, स्वीकार कर लो भगवान। स्वीकार कर लिया हमने आपके कहने से, हमारे कहने से पारे खड़े से नहीं होगा, हृदय में जैसे तो करो, कहने से करना क्या हुआ, मेरे कहने से करना क्या हुआ, आपके हृदय में जज जाए। यह बात एकदम सच्ची है कि केवल भगवान से पैदा हुए जी सभी बाजरे के जितने पौधे सब बाजरे से पैदा हुए, ऐसे सब संसार मात्र हृदय में जच गई, ऐसा बोल रहे हैं, जच गई हमारे, तो जच गए तो ध्यान हो गए, ध्यान हो गया, हो गया, अभ्यास नहीं है, अभ्यास जरूर है, स्वीकार कर लिया परमात्मा है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद संदेह नहीं है। फिर आप तो न्याद हो गए हो जाएंगे नहीं, हो गए भगवान, नमस्कार करो, मौज करो, आनंद करो, नमस्कार करो, मस्त रहो, आनंद हो गया, मौज करो, मौज, कामर क्रोध लोभर मदर मजर ईर्ष्या द्वेष दंभर पगन कुछ नहीं रहेगा, सब अंतकरण निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा सभी, और वो हो गया एकदम, आपको अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। वो कहते हैं वो तो गया, हो गया, हो गया, वो तो हो गया, अनुभव नहीं हो रहा चाहते हो जाएगा, ये तो हो गया, दृष्टि सब बदल गई। देखो दृष्टि बदलनी है, ये गंगा जी है मानते है, कोई नदी है नहीं, नदी नहीं है, गंगा जी है। अच्छा क्या देर लगी, क्या देर लगी बताओ, गंगा जी है, ये भगवान है, भगवान है, भगवान बेड़ा पार, एक उठे गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी, मौज हो जाओ, मौज हो गया, आनंद हो गया, निहाल हो गए। कई भाई कई बहना कई मानते हैं, उन्हें खाने से मानते हैं, जानते हैं हमारे क्या पता है, मानते केवल लाभ होता है, पूछते हैं मानते हैं स्वीकार करते हैं, लाभ होता है, अभी भी होता है, आप परीक्षा करते हो कि गुरु जी को कहते हैं उनको मालूम होता है, उनको मालूम होता है, ये होता है, अरे भाई आप देखो करके बदलिए, आप दृष्टि बदले, दृष्टि गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी कहते ही दृष्टि बदलगी, दृष्टि बदल एकदम यम सृष्टि की दृष्टि बदल जाएगी, हो साक्षात परमात्मा आया, ये दृष्टि बदली खत परमात्मा देखे, दृष्टि बदल जाती एकदम भाई, अभ्यास की जरूरत नहीं, दृष्टि बदल गई, इतना सुगम बात है, इतना सरल बात, इतना सीधा, दृष्टि बदल गई, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, निहाल हो गए, निहाल हो गए एकदम। एकदम हैदराबाद सच्ची बात है। थोड़ा सा विचार करते हो, कीर्तन में थोड़ा मन लगाते हो, आनंद होता है नहीं होता है? जो थोड़ा मन लगाने से पूरा ठीक मन लगा लो पूरा हो जाए। आपके मान्यता में कमी रहती है, मान्यता में कमी मत रखो, ये आपकी बात है, आपके हाथ की बात है। जैसे कहा करते हैं कि मन के ही लड्डू बनावे तो उनमें खांड कम क्यों रखे, मन के ही लड्डू बनाए तो खांड कम क्यों रखे, घी कम क्यों रखे, टपके खर्चा दूध लगता है नहीं सब खर्चा लगता है। ऐसी बात है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऊपर नीचे बाहर भीतर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब चले भगवान भगवान है, भगवान है। ये सृष्टि नहीं रहती, सृष्टि नहीं रहती, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल, सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलते ही सृष्टि का भाव, गंगा जी कहते ही दूसरी नदी का भाव, इतनी बात है, दृष्टि बदलते ही। और भागवती बात है, भागवती बात है, हर्ष गीता में, हर्ष गीता में भगवान ने कहा है मनसा वचसा दृष्ट्या गृहते अनिर्मेन्द्रिय अहम एव अहम एव अहम एव न मतो नत, मैं ही हूँ दूसरा है ही नहीं, सबका सब सबका अहम एव न मतो नत, मैं ही हूँ, मेरे अन्य है ही नहीं, कोई अन्य कोई हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं, आवे कहां से, अन्य कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, तो आवे कहां से, मैं ही तो हूं, मैं ही हूं। भगवान कहते मैं हूं, आप कहते मैं हूं, ये बात ये सच्ची है। आप मानो तो आपका, मैं मानो तो मेरा, जो मन है उसका कल्याण ठीक सस्ता है ना। पद सुनाओ, पद सुनाओ, अरे वो सुना भाई, जिस देखो तो तू ही है, तू हम कैसे बैर करूं, जिस देखो तो तू ही है, कसो खेल रचो महाराज राम जी, यार देखो जैसे महाराज राम जी। अच्छा जटे ठीक, कितनी बढ़िया, सुनो तो ध्यान दे, सुनो मन लगा कर सुनो, आप भी बोलो मन लगा कर ले, सभी बहन भाई सब। जठे देखूं बठे ही मारा राम जी हो, जठे देखूं बठे ही मारा राम जी हो, राखूं काहे सु पैर विरोध, राखूं राखूं काहे सु पैर विरोध, राखूं काहे सु विरोध, जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो, जठ देखूं बठ ही मारा राम जी राखूं काहे सु पैर विरोध, राखूं काहे सु पैर विरोध, जठ देखूं बैठ ही मारा राम जी हो जठ देखूं माने प्रेमी भगत प्रभु का लाडला रे मान प्रेमी भगत प्रभु का लाडला रे अरे दीनो गीतारो दुर्लभ ज्ञान दीनो गीतारो दुर्लभ ज्ञान जठ देखो बैठ ही मारा राम जी हो जठ देखो बैठ ही मारा राम हो राखू काहे सो दर विरोध राखू काहे सो रोध जठ देखू बैठ ही मारा राम जी हो जठ मन डरी गति थीर हो गई रे मन डरी गति थी हरि की रूप माधुरी जोय प्रभु की रूप माधुरी जोय जट देखूं बैठ ही मारा राम जी के जट देखूं बैठ ही मारा राम जी ओ राखूं काहे तू पैर विरोध राखूं काहे तू विरोध जट देखूं बैठ ही मारा राम जी हो ओ हरियाली लसत हरि के रूप की रे हरियाली लसत हरि के रूप की रे अरे रही दसहु दिशा में छाय रही दसहु दिशा में छाय जट देखूं बैठ ही मारा राम जी रे जट देखूं राम जी रे राखूं काहे सो पैर विरोध राखूं पैर विरोध जट देखूं बैठ ही मारा राम जी रे जट अब तो माया ब्रह्म अरु जीव मेरे अब तो माया ब्रह्म अरु दर से कछु भी नहीं भेद दर से कछु भी नहीं भेद जट देखूं बैठ ही मारा राम जी रे जट देखूं रे राखूं काहे सु बैर विरोध राखू काहे सो रोध जठ देखू बठ ही मारा राम दीरे जय ए मीट गई मलिन सब बासना रे मीट गई ए भयो राग द्वेष रो नास भयो राग द्वेष रो नास जट देखूं बट ही मारा राम जी ओ राखू काहे सु पैर विरोध राखू काहे सो विरोध जट देखूं बट ही मारा राम जी रे जट सब पापारा उड गया छूतरा रे सब पापारा उड गया ए होयो कर्मारो चक ना चूर होयो कर्मारो चक ना चूर जट देखूं बट ही मारा राम दीरे जट देखूं बट ही मारा राम दीरे राखूं काहे सो पैर विरोध राखूं पैर विरोध जट देखूं बट ही मारा राम जी हो जट माथा फोड़ी करत जुग बीत गया रे माथा अरे माथा फोड़ी करत जुग बीत गया रे माथा फोड़ी अरे पायो पायो परम विश्राम पायो पायो परम विश्राम जठ देखूं बट ही मारा राम दी हो जठ देखूं बट ही मारा ओ राखूं काहे सो बैर विरोध विरोध जठ देखूं बट ही मारा राम जी हो जठ बट ही मारा राम जी हो मैं तेरे में कुछ जगह ही कोई चीज है तो ही तो है तो ही तो है तो है तो है सज्जनो प्रत्यक्ष में एकदम मिट गई मलिन मन की वासना मन की वासना मिट गई मलिन मलिन वासना मिट गई एकदम सची उठ गई बात, हर देश को नाश हो गई। अब बस तो हो गए, भगवान के नाम का कीर्तन करो, मस्त हो गए आनंद से। कुछ करो नहीं, कहीं आजाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई जरूरत नहीं, गुरु जी की जल्दी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ने मंगल कर दिया। किसी से पूछना नहीं, परम विश्राम, परम विश्राम।